คงยิ้มและคงทักทายและพูดคุยเหมือนฉันคนเดิมก็ยังคงเหมือนทุกวันเรื่อยมาไม่ผิดสังเกตไม่มีใครรู้ว่าลึกๆข้างในจิตใจเหมือนว่าน้ำตาตกในภาพที่ฉันมีกับเธอฝังในใจคำว่าเหงาเหมือนว่าลุกลามข้างในทุกวินาทีฉันใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ ออกไปดูหนังและนั่งฟังเพลง และนัดเจอก็เพื่อนเหมือนเก่า oh, แต่ไม่มีใครเห็นข้างในหัวใจว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครรู้ว่าลึกๆข้างในจิตใจเหมือนว่าน้ำตาตกในภาพที่ฉันมีกับเธอฟังในใจคำว่าเหงาเหมือนว่าลุกลามข้างในทุกวินาทีฉันใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่เสมเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ